إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، مؤمني وكويلي، مسلمو وكويلي، katika vitu anavyovichunga kwenye maisha yake ni kuto kuyagusa na kuto kuzitembelea hisia za ndugu yake. Katika mambo ambayo anapambana nayo muumini muislamu katika kuitafuta akhira yake na kutafuta malipo ya Mola wake, na kwa kufuata sunna za mtume wake sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, anajichunga sana muumini huyo kuto kuyagusa mahisia au kuto kuyagusa mahisio yanayoweza kumuumiza ndugu yake. Kwani katika Uislamu wetu huu ibadallah, pamekuja makatazo mbalimbali ya kuto kumuudhi ndugu yako, bali ya kuto kumuudhi jirani yako, bali ya kuto kumuudhi sahiba wako, bali ya kuto kumuudhi mzazi wako, bali ya kuto kuwaudhi familia yako na wengineo katika ummati Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Akhraj al-Imam Ahmad fi musnadih, wa akhraja kadhalika al-Imam al-Bazzar, wa sahahu al-Allamatu al-Albani rahmatullahi tabarak wa ta'ala alayhim jami'a, haditha Abi Hurayra. Mtume sallallahu alayhi wa sallam, haditha Abi Hurayra, masahaba walimwambia Mtume alayhi salatu wa salam, fulanatun tusalli al-layla, fulanatun tasumu an-nahara, wa taqumu al-layla, wa tu'dhi jiranaha. Mwanamke mmoja ni katika wanawake waliokuwa wema, anafunga wakati wake wa usiku, lakini si anafunga wakati wake wa mchana, na anasimama wakati wake wa usiku, kwa maana kwa ibada na sala, na mchana akikithirisha ibada ya siyam. Lakini mwanamke huyu, tuudhi jiranaha, anamuudhi na anamfanyia ubaya mno jirani yake. Faqala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, Mtume alayhi salatu wa salam akasema, hiya fi nar, huyu ni mwanamke wa motoni. Haya ni makatazo ya wazi yanayoonyesha ya kwamba muislamu wa kweli hawezi akamuudhi jirani yake, bali achilia mbali jirani, wale ndugu zake wa karibu, jamaa zake, masahiba wake. Katika mambo anayoyachunga muumini wa kweli ni kuzichunga hisia za ndugu yake, asifikie ndugu yake muumini anaumia, asifikie ndugu yake muislamu anakasirika kutokamana na kauli yake, kutokamana na vitendo vyake. Ibadallah, lau tutauangalia Uislamu wetu na tutaangalia manabiul Islam, chemchemu kuu za Uislamu, zitaona kwamba chemchemu hizi zimetembea katika sehemu mbalimbali kuonyesha ya kwamba muislamu hatakiwi kuyagusa mashairu nnas, zile hisia za watu. Fa inna lil insan au fa inna lin nasi alsuni, watu vile vile wana ndimi. Fakulluka auratun walinnasi alsunu. Ukiangalia katika sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, limekuja jambo la khitba, jambo la kuposa. Pale unapopata uthibitisho ndugu yako ameposa kwenye nyumba fulani, kwamba yule binti ameposwa na fulani, taarifa hiyo ukawa nayo yaqinan wa jazman, kwa uhakika kabisa kwamba fulanatun ameposwa na fulani, Uislamu wetu umekataza kwenda kuposa katika hiyo nyumba. Yakulu nabiyu sallallahu alayhi wasallam, anasema mtume sallallahu alayhi wasallam, naha nabiyu sallallahu alayhi wasallam an khitbati, mtume sallallahu alayhi wasallam amekataza kuposa pale ambapo khataba biha akhuh, ameposa kwenye sehemu hiyo ndugu yake. Nikijua kwamba wewe umekuja kuposa baada ya mimi kwenda, baina yangu na wewe patatokea shahana, panaweza pakatokea ugomvi, linawezekana likatokea chuki baina yangu na wewe, bali chuki inaweza ikawa mbaya zaidi, wewe ukakubaliwa posa yako na mimi niliyekwenda kutoa posa mara ya kwanza nikakataliwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam akakataza mtu kuposa mahala ambapo ameposa mtu mwingine, kwa lengo la kuhifadhi hisia, kwa lengo la kuhifadhi chuki, kwa lengo la kuhifadhi makasiriko baina yake na ndugu yake. Bali ndugu zangu, pia mtume sallallahu alaihi wasallam fi qadiyati albay' wa tijara, kwenye qadhia ya biashara, mtume sallallahu alaihi wasallam ametuambia, wala yabi' ahadukum ala bai'i akhihi, asiuze mmoja wenu sehemu ya ndugu yake. Kwa maana kuu mbili, mwenzako akiwa ameondoka na hajatoa ruhusa, usiweze kuuza sehemu hiyo, bali usimpandie dau mteja aliyekuja kwa ndugu yako. Kwa maana ya kwamba ukaona kwamba bidhaa yake ni mbovu ukayatoa maneno, ukaona bidhaa yake ni ya juu sana ukatoa maneno ya kuonyesha wewe unauza rahisi, mtume sallallahu alaihi wasallam akakataza akasema, wala yabi' ahadukum ala bai'i akhihi, kwa sababu hilo linaweza likatengeneza uadui wewe na yeye ambaye mlikaa sehemu moja, mnauza pembezoni kwa muda mrefu, kwa miaka kadhaa. Leo ndugu yako anakuona wewe unampandia dau mteja, unamuonyesha ya kwamba bidhaa anayouza ndugu yake ni bidhaa mbaya, ni bidhaa iliyoharibika, ni bidhaa inayoonyesha gharama yake ni ya juu, lakini wewe ndiye una bidhaa iliyokuwa nzuri, wewe ndiye ambaye una bei iliyokuwa rahisi. Ukilifanya hili tendo, ukayatamka maneno haya mbele ya ndugu yako aliyekuwa na mteja, hili jambo katika majlisi al-khiyar linaweza likaleta chuki baina yako na ndugu yako, bali wanaweza wakafikia watu wakapigana. Uislamu kakataza hivi muraat, kwa lengo la kuchunga mashairu nnas, hisia za watu. Watu wana hisia kama ulivyokuwa wewe na hisia, bali sio hivyo ibadallah. Amru al-abna, jambo la watoto, fi mas'alati tarbiya, katika kadhia ya kulea watoto, wewe umeruzukiwa na Allah subhanahu wa ta'ala watoto wa kiume au wa kike au mchanganyiko. Allah subhanahu wa ta'ala, hii ni neema amekupa, ni wahabak amekupa wewe Allah subhanahu wa ta'ala, pasi na kumpa Sa'zai, pasi na kumpa Amr, pasi na kumpa mwingine. Mtume sallallahu alayhi wa sallam, imekuja hadithi ya Bashir ibn Sa'd radiyallahu tabarak wa ta'ala anhu, jaa ila an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam wa ma'ahu Nu'man. Bashiri ambaye ni baba, ambaye ni ibn Sa'd, alikuja na mtume sallallahu alayhi wa sallam akiwa amemshika mtoto wake Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhuma jami'a. Bashir anamwambia mtume sallallahu alayhi wa sallam, ya Rasulullah, ewe mjumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala, a'taytu al-amwala, nimempa mali Nu'man, Nu'man huyu nimempa mali zangu. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia, akulluhum, je, umewapa watoto wote hizo mali katika kitu ulichokipenda wewe mzee ukaonelea umpe Nu'man? Je, hicho kitu umempa Amrun, umempa Zaidun, umempa Abdurrahman, umempa Aisha? Bashir ibn Sa'd akasema, la ya Rasulullah, akasema hapana ewe mtume wa Allah alayhi salatu wasalam. Faqala an-nabiyyu, mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam akasema, ashhidu alayya ghayri fa inni la ushhidu ala al-jawr, nenda kamtafute mtu mwingine awe ni shahidi mimi siwezi kuwa shahidi wa dhulma watoto wako. Bali katika riwaya nyingine imekuja kwamba Mtume alimwambia atadhunnu hivi, je, unadhania wewe Bashir ibn Sa'd, fa innahum sayaburruna bika, kwamba wao watakufanyia wema sawa sawa baada ya kumpa Nu'man, halafu na wengineo haujawapa wewe, unadhani watoto wako watakuja kukufanyia wema sawa sawa? Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia Bashir, nenda kamtafute mtu mwingine ambaye atakuwa ni shahidi wa dhulma hii unayoifanya, kwa sababu tendo hili la kumpa Nu'mani pasi na mwingineo litatengeneza chuki baina ya watoto, tena hasa hasa tendo ambalo utakalolifanya watoto kwa macho yao wakaliona, baba amemnunulia fulani baskeli, baba amempeleka shule iliyokuwa bora, amemfanyia hivi, amemnunulia nguo huyu, lakini sisi hajatufanyia kheri hii. Haya yatapelekea uadui baina ya watoto, bali yatapelekea uadui baina ya watoto au baina ya mtoto na mzazi. Lengo lote la Mtume sallallahu alaihi wasallam kubashiri nini? Ni muraatu mashairi nnas, ni kuchunga hisia za watu, watoto wasije wakaingiwa na chuki dhidi ya baba yao, badala ya kuingiwa na mapenzi, baada ya kuingiwa na rahma, badala ya kuingiwa na lutfun kwa wazazi wao, watoto wale wakaingia ndani ya chuki kwa sababu tu mzazi haujachunga hisia za watoto wako. Bali ibadallah, ta'alu ila kitabillahi subhanahu wa ta'ala, njooni tuangalie kitabu cha Allah jalla jalalu. Pale Allah subhanahu wa ta'ala alipokuwa anataja katika kadhia za mirath, yusikum Allahu fi aulad lidhakari mithlu hadhi al-unthayain, mpaka mwisho wa ayat. Juu ya hiyo aya Allah subhanahu wa ta'ala, baada ya kuzileta aya za ugawaji wa mirathi na mafungu yake, juu huko ndani ya hiyo suratu An-Nisa, Mola wetu subhanahu wa ta'ala ametukumbusha na sema, wa idha hadara al-qismata uli al-qurba wal-yatama wal-masakin farzuquhum minhu, kipindi mnagawana mali zenu, mmeshauza majumba yenu, mmeshauza magari yenu, mmeshika vitita vya pesa, kwamba robo ni ya fulani, thumuni ni ya fulani, nisfu ni ya fulani, nisfu hii ni sawasawa na milioni mia ngapi, robo hii ni sawasawa na milioni mia ngapi. Kipindi mpo katika mgawano huo, nyinyi wanafamilia, akahudhuria ulil qurba, akahudhuria ndugu yenu wa karibu kama vile ammi na watoto wake na wengineo katika wale ambao wanazuiwa kurithi, ikiwa watahudhuria wakishuhudia, nyinyi mnagawana amwalun, mnagawana mali za haki. Wale wamekaa pembeni, Allah anasema wakihudhuria hao au wakihudhuria ndugu yenu wa karibu ambaye haruhusiwi kurithi hiyo mirathi, waliyatama na mayatima nao wakahudhuria pale, walikuwa wakipita au walisikia kwamba siku fulani patakuwa na mgawano wa mali, wale mayatima wakafika wakawa wamekaa wanakutazamini. Bali Allah kasema wal masakin, na masikini nao wakaja sehemu ile, nao wanakuoneni nyinyi mnagawana matrilioni, mnagawana mamilioni, mia tano, mia mbili. Bila shaka wao kwenye mirathi hawastahiki kupata chochote, hawana fungu katika mirathi. Hii ni mirathi ya dhawil qaraba, mirathi hii ni ya familia walioachiwa na baba yao au walioachiwa na babu yao au na mama yao. Mola wetu subhanahu wa ta'ala, kwa lengo la kuhisi, kwa lengo la kuchunga hisia, pindi mtakapogawana mamilioni hayo, kisha wale mayatima, ammi yako amekaa pembeni, nyinyi watoto wadogo mnagawana mali, masikini wasiokuwa chochote wanakuoneni mnagawana mali, Allah anasema farzuquhum minhu, toweni sehemu ndogo katika ile mali muwape. Mkiona milioni tano wapeni, mkiona laki saba wapeni, farzuquhum minhu, kwa lengo la kuchunga hisia. Wakitoka pale mmegawana, lazima patakuwa pana jambo. Mnamsemaje ammi? Mnamuonaje ammi kwenye familia? Leo mnagawana mali, hata sentano hapati, mnadhani patakuwa na maisha gani baada ya mgawanyo huu? Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lam. Alhamdulillahi ala ihsani wa shukru lahu ala tawfiqihi wa amtinani, wa ashhadu an la ilaha illa Allah ta'ziman li sha'ni, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد عباد الله, إني واتو وجوا الله سبحانه وتعالى كتك هيا ما إيشا فيا تنايايش كلاسيك وتوينجي ولي وفقيش ولكن بلي جامبو لزواج جامبو لنكاح ما بنتي ونوليوة وتوزيمة ونوليوة في جانا ونووة wanakimbilia mafundisho ya Rasul sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Fa hadha khairun adhim, na hii nayo ni khairi iliyokuwa kubwa sana. Kupunguza uzinifu kwenye ardhi, kupunguza machafu kwenye ardhi. Watu wakaenda kutafuta watoto wa halali, wakaenda kutafuta maji yanayomwagwa sehemu ya halali. Hii ni khairi kubwa kulikweli katika ardhi. Maisha baina ya wanandoa yametawaliwa kweli kweli na hisia. Mume anahisia na mke naye pia anahisia, baina ya mume na mke panahisia kati yao, imma za mapenzi na imma vile vile za kuchukizwa na baadhi ya mambo. Wakadhalika na vile vile mraa, mwanamke naye anahisia za kimapenzi kwa mume wake, bali wakati mwingine pia naye pia ana hisia za kuchukizwa. Jambo hili pia, ndugu zangu, la wanandoa. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam naye pia amezungumza katika baadhi ya aliyoyazungumza kwa lengo la kuhifadhi hisia za kuchukizana. Mtume sallallahu alayhi wasallam, imekuja hadithi anasema, man tazawwaja bithnatain, yeyote atakaye oa wanawake wawili, famala ila ihdahuma, akaegemea kimapenzi na hisia kwa mmoja kati ya wawili hao, jaa yauma alqiyama, atakuja siku ya kiyama, washiquhu mail, na ubavu wake mmoja umepinda. Yule ambaye atakayemili kimapenzi na kihuduma, bali na mchango mbalimbali wa huduma ya ndoa, akamili kwa mke mmoja pasi na mwingine, lile likamkuta mwanamke wa pili linamuuma, linamkereketa, akikutazama namna ulivyo, akiangalia mlikotoka, akiangalia maisha mnayoishi leo, wewe umekuwa ni wa kumdharau, leo wewe ni katika watu wasiochunga maneno yake, wewe ni katika watu wasiojali hisia zake, wewe ni katika watu wasiojua uchungu wa watoto wake, wewe ni mtu usiyejali maisha yake. Mambo yakaendelea kujaa na kurindima ndani ya nyumba. Lakini wakati mwingine upande wa pili umejaa mashamshamu, upande wa pili umejaa mahaba, umejaa mawadda, pamejaa na furaha, pamekuwa na kila aina ya michango. Dali sio hivyo tu, asubuhi uko pale, mchana uko pale, jioni uko pale, bali wamefikia wengine wanagawa zamu mpaka ya usiku. Atakayemili kwa mwanamke pasi na wapili, akaacha kumpa haki yake mithili ya mke anayempa haki zile, jaa yauma alqiyama, atakuja siku ya kiyama mtu huyo, washiquhu mail, ubavu mmoja ni alama utakayokuja nao, ubavu mmoja utakuwa umepinda. Hiyo ni alama utakayotoka nayo kaburini, itakayokuwa inawaambia wale watakaokuwa ni mutaahibun, waliojiandaa kufahamu kinachoendelea, ikiwa wapo watafahamu ya kwamba huyu hali yake ni kadha wa kadha, kaita wa kait, ni mtu aliyekuwa amemili upande wa pili, hakujali kabisa hisia za mke wake wa pili, hisia za mke wake wa kwanza hakuzijali kabisa. Hana shura, hana kauli nzuri, hana ubembelezaji. Yeye kila anapoingia, hinama yadkhulu fahuwa asadun, akiingia ndani ni mithili ya simba. mtu huyu kwa kutokujali hisia za mke wake, يوم القيامه atakuja akiwa na sura hii. Pia ndugu zangu, katika maisha ya ndoa vile vile Mola wetu subhanahu wa ta'ala ameruhusu jambo la talaka, na akaiteremsha sura nzima suratul talaq kuonyesha jambo hili lipo. Pamekuwa hakuna haja tena ya kuishi baina ya wili hawa, pamekuwa hakuna tena mahabba, hapana tena huruma, hapana tena kujaliana, yamekuwa ni dharau za kupitiliza. Mume na mke wakaachana, mwanamke akaenda mashariki na mwanaume akaenda magharibi. Sikilizeni maneno ya Allah jalla jalalo. Huyu mwanamke anayekwenda barabarani sasa hivi, huyu mwanamke alilelewa na wewe ndani ya nyumba, ulimbembeleza, ulimletea nguo, bali sio nguo tu, ulimletea chakula, ulikaa naye ndani kwa kila huduma ya pesa anayohitajia. Akitaka kusafiri kwenda kwa ndugu zake, utatoa pesa, utampa. Haya maisha yamedumu na wewe kwa muda kadhaa, leo anakwenda nje, haya atayapata wapi? Huoni kama haya maisha yake yatakuwa ni ya dhiki kwa huu muda ambao hajapata mume? Qala subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu akatwambia, walil mutallaqati mata'un bil ma'rufi haqqan 'ala al muttaqin, na wapewe waliotalikiwa mataa, wapewe kitoka uchumba, haqqan 'ala al muttaqin. Wanawachuona na tafsiri aya hii haqqan 'ala al muttaqin, maana yake ni wajibu kwa wale wanaomwogopa Allah subhanahu. Yoyote anayemwogopa Allah subhanahu, kamuona mama fulani tumeachana sasa, mama fulani tena hatakuwa na mimi tena, mke niliyempenda pametokea ikhtilafu baina yangu mimi na yeye, anakwenda kuzagaa makwao vijijini tena, anakwenda kurudia mazingira yake mengine tena. Mwanamke huyu kama ni mcha Mungu kweli, wewe unayemwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, kama mfukoni pana 200,000 utampa, kama mfukoni pana 50,000 utampa. Allah anasema haqqan 'ala al-muttaqin, jambo hili ni wajibu kwa mcha Mungu, wale wacha Mungu wanaomwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa nini Allah subhanahu wa ta'ala anasema hivi? Kwa sababu ya kuchunga hisia za yule mwanamke. Akienda katika hayo maisha itakuwaje? Anaweza akakufuru. Tunawaona baadhi ya wanawake leo hii wameokotwa na baadhi ya wanaume kwenye mazingira mabovu sana, mwanamke akamsogea, mwanaume akamsogeza kwenye kheri, akaanza kubadilika kidogo kidogo, yule mwanamke akaanza kufuata mwenendo wa dini, akaziacha tabia zake mbovu. Lakini pakatokea ikhtilafu baina yao, mwanaume yule akamwachilia mbali yule mwanamke, mwanamke tukamuona karudia hali zake zile zile. Nini? Kwa sababu tayari ameshakosa wapi pa kujibalansi, ameshakosa mwelekeo tena. Basi Allah subhanahu anasema walil mutallaqati mata'un bil ma'rufi haqqan 'ala al muttaqin. Nimalizie kutuba yangu, tunapokuwa jamii kama hivi na kwingineko, makabila na mataifa mbalimbali, tukawa tunatofautiana lugha, tunatofautiana lahaja, ikiwa tutakuwa watatu, basi wawili wasikae pembeni kuzungumza pasi na mmoja, wawili wasikae pembeni au wasibadilishe lugha kwa lengo la kuzungumza ya kwao pasi na mwenzao asiyejua. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه متومه صلى الله عليه وسلم نسمع إذا كنتم ثلاثة فيم يمتكبقوا وتات فلا يتناجى اثنان دون صاحبهما وسنونزان وويلي فاسنا مجواو تسيزنقوم ذا جوجوت إما تموم بروسة au tumweleze kwa ikhtisar au tumshirikishe. Mtume anasema fala yatanaja ithnani duna saidihima, wasinong'onezane wawili pasi na ndugu yao. Mtume akatoa sababu akasemaje, fa inna dhalika yuhzinuhu, hakika hilo la wewe nyinyi kumtenga linamtia huzuni. Wananisema hapa kuna maneno naruka kuna fitna inatengenezwa. Fala yatanajafunani duna sahibihima fa inna dhalika yuhzinu, hilo litamtia huzuni. Ili asitiwe katika huzuni, ni nyinyi watatu 10-20 mliokaa, msinongonezane pasi na yeye. Ima mumuombe ruhusa, ima mumshirikishe, na kama halimuhusu mumwambie tuna jambo ambalo halikuhusu wewe, lakini sio baya, ili moyo wake usijawe na huzuni. Ibadallah, lisanuka la tadhkur bihi aurata mri'in fakulluka auratun walinnasi alsunu. Muumini wa kweli anachunga sana ndugu yake anayekaa naye, asimtie maudhi kwa maneno, asimtie udhia kwa vitendo, asimtie udhia kwa kila namna ya udhia. Kwa sababu fakulluka auratun, kwa sababu tukikuangalia juu mpaka chini umejawa na dosari, umejawa na mapungufu. Fakulluka auratun walinnasi alsunu, na watu nao wanazo ndimi, wanaoweza kuzungumza namna unavyozungumza wewe, wanaoweza wa kukudadavua na kukuchambua vizuri, na wakaizungumza nyumba yako wazi, nje ndani, basi chunga ndimi yako, uchunge ulimi wako kunako ndugu zako, jamaa zako, jirani zako. Vitendo vyako visiwe ni vitendo vya kuwaudhi wengine, talabatul ilmi, wanafunzi pia vile vile, bali na Waislamu wote kwa ujumla. Katika mambo tunayotakikana kwenye haya maisha, ibadallah, ni kuhifadhi udugu wetu wa kiimani, ni kuhifadhi udugu wetu wa kimanhaji kwa ndimi zetu na kwa vitendo vyetu. Mtu tu anaweza kaudhika na wewe kwa kitendo chako, mtu tu anaweza kuudhika na wewe kwa kauli yako. Basi jipendeze kwamba wewe uwe ni katika watu ambao hawapendi kuwaudhi wengine, hawapendi kuwafanyia mabaya wengine. Na mifano katika haya, ndugu zangu, ni mingi. Mtume sallallahu alaihi wasallam kafanya kwa vitendo, mpaka kavia za hadia, kavia za zawadi mbalimbali. Lengo tu Mtume akitufundisha sisi kwamba ayuhal mu'minun, enyi Waislamu, jibakisheni katika hii njia, pendaneni katika kati yenu nyinyi, msiumizane nyoyo. Wewe una moyo na mwenzako naye ana moyo, wewe una ulimi na mwenzako naye pia ana ulimi, wewe una macho naye pia ana macho, una mkono naye pia ana mkono, lakini haja unyanyua wala mguu wake haja unyanyua kukuudhi, amejizuia, amejibana. Nawe fanya hivyo hivyo, usimuudhi mwenzako kwa maneno. Maneno unayozungumza na ndugu yako, chunga yayo ni maneno yenye kutengeneza hisia nzuri, ni maneno yanayotengeneza sura ya mahaba baina yenu, na yasiwe maneno ambayo yanayotengeneza chuki kati yenu. Allahumma ruddana ila dinika maraddan jamila, Allahumma ruddana ila dinika maraddan jamila, Allahumma anfa'na bima qulna wa zidna ilma, Allahumma ighfir lana dhunubana, Allahumma ighfir lana dhunubana وكفر عنا سيئاتنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وتوفنا مع الأبرار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.